نازک زان با پلم او ایرا ایرا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن نازک زان با پلم او ایرا ایرا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن گران طالب دا مدرسی مجاہی گران طالب دا مدرسی مجاہی گران طالب دا مدرسی مجاہی گران طالب دا مدرسی مجاہی پغلیم برا تورش پاکرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن نازک زان با پلم او ایرا ایرا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن دا غدشت دا غرونا بسور خور کرن دا غدشتی دا غرونا بسرور کرن دا غدشتی دا غرونا بسرور کرن دا غدشتی دا غرونا بسرور کرن پزالیم بدا غرور مڑی چپا کرن دا پاک دین بندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن نازک زان با پلم او ایرا ایرا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن پسینان دی تڑلی سرے بمونا پسینان دی تڑلی سرے بمونا پسینان دی تڑلی سرے بمونا پسینان دی تڑلی سب مولا پتکبیر نارا با کفر زلزلا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن نازک زان با پلم او ایرا ایرا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن دا مرغی جیتا ورزم پا خنداگانو دا مرغی جیتا ورزم پا خنداگانو دا مرغی جیتا ورزم پا خنداگانو دا مرغی جیتا ورزم پا خنداگانو دا قرآن دا پارا سر پسا زقا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن نازک زان با پلم او ایرا ایرا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن لفانی دنیا نظم ملنگیا لفانی دنیا نظم ملنگ یارا لفانی دنیا نظم ملنگ یارا لفانی دنیا نظم ملنگ یارا آبد جوان جوان بزان تشایستا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن نازک زان با پلم او ایرا ایرا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا کرن نازک زان با پلم او ایرا ایرا کرن دا پاک دین باندی بزان ٹوٹا ٹوٹا